Radio 1. Het NOS-journaal. Ook in Delft werd flink verdiend aan de slavenhandel, blijkt uit onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. Stadsbestuurders kochten zich in bij de VOC en de WIC. En ze zaten ook in de besturen van deze handelscompagnieën. Minister Adema voelt er niet voor om later dit jaar verder te onderhandelen met LTO. Die organisatie stapt uit het overleg over het landbouwakkoord. Voorman van de tak wil later verder praten, maar dat vindt Adema weer niet netjes naar de andere partijen. Minister Dijkgraaf is verontrust over het nieuws over de fraudecontroles door de dienstuitvoering onderwijs DUO. Uit onderzoek van NOS op 3 en Investico blijkt dat studenten met een migratieachtergrond opvallend vaak verdacht worden van fraude. En de 21-jarige wielrenner Olaf Kooi heeft zijn aflopende contract bij Jumbo-Visma toch verlengd. Hij blijft nu tot en met 2025. Het sprinttalent kreeg maar geen kans om een grote ronde te rijden. Kooi boekte dit seizoen al 6 etappenzegers en won de ZLM Tour. ANED, verkeersinformatie. Er staan files op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam tussen de afrit Leerdam en Hardingsveld-Giessendam 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. De N57 van Rotterdam naar de Brouwersdam is helemaal dicht tussen de afrit Briele en Rokanje. Er is daar een ongeluk gebeurd. De N280 weert richting Roermond bij Roermond-Oost. 3 kilometer file met 1 kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Grafstemming vanochtend aan de hoofdtafel van het landbouwoverleg. Dat had moeten leiden tot een landbouwakkoord. Maar u weet het, LTO trok er gisteravond de stekker uit, waarmee dat akkoord er dus niet komt, want er zitten nu vrijwel geen boeren meer aan die hoofdtafel. Voorman Jacques van der Tak ligt dus zijn besluit zojuist toe aan diezelfde hoofdtafel. En als hij daar op tijd weg is, dan hebben we zo contact met hem. Intussen ligt de bal dus weer bij de politiek, bij het kabinet en bij de Tweede Kamer. Minister Adema roept al maanden dat als de polder er niet uitkomt, hij zelf met maatregelen komt. Dat zogenaamde plan B had hij al in zijn binnenzak, vertelde hij meermaals. Maar wat daarin staat, weten we niet. Wij niet althans. En wat er nou precies in het concept landbouwakkoord staat, waar LTO zijn handtekening dus niet onder wilde zetten, weten we ook niet precies. Vandaar dat het CDA in de Tweede Kamer dat concept wil zien. Hoe nu verder, is de vraag in Den Haag vandaag. Tjeerd de Groot is de landbouwwoordvoerder van de tweede regeringspartij van het land, D66. Meneer de Groot, goedemorgen. Goedemorgen. Met wie hebt u eigenlijk meer te doen? Met Jacques van der Tak, die zegt er alles aan te hebben gedaan? Of met Piet Adema, die zegt, ik heb er alles aan gedaan? Nou, we hebben vooral met Piet Adema te doen, maar ik heb ze allebei ontzettend hard zien werken de laatste weken. Zeker Piet Adema, die echt gewoon er alles aan heeft gedaan om tot een akkoord te komen. Vorige week ook nog weer bereid was om een gebaar te maken. Gisteren las ik in de krant opnieuw een gebaar maken. Ja, en aan de andere kant Jacques van der Tak, die gewoon ook hard heeft gelopen en geprobeerd om zijn achterban mee te nemen. Ja. Dus, maar ik had meer contact met Piet Adema. Ja, en hebben ze er allebei alles aan gedaan, denkt u? Ja, dat zeker Piet Adema heeft er echt alles aan gedaan. En ook volgens mij Jacques van der Tak. Dat kan niet anders, want je hebt er zoveel geïnvesteerd. En ik had dus ook eerlijk gezegd verwacht, ik was een van de weinigen hier nog die op het laatst positief was. Ik had eigenlijk verwacht dat ze er wel uit zouden komen, omdat er zoveel was gepraat, zo lang was gepraat. En ook omdat het nodig is, hè? Ja. Dus met andere woorden, u bent vrienden voor het leven geworden met Piet Adema? Nou, ik heb echt wel bewondering voor zijn uithoudingsvermogen en optimisme. Dat is ongelooflijk. Ja. En het is ook niet voor niets allemaal. Hè? Want nee. We weten allemaal, je ziet hoe droog het is buiten. Je ziet dat de muggen op je voorhuid worden steeds minder. Dat is gewoon, het gaat ook echt om onze natuur. Ja. Het gaat om het schone water en het gaat ook om de toekomst van de boeren. Ja. Dus met andere woorden, Piet Adema krijgt wat u betreft een hoog rapportcijfer. Welk? Nou, ik ga geen cijfers geven, maar ik vind dat hij gewoon alles heeft gegeven om tot dit akkoord te komen. Meneer de Groot, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Dus hij hoeft ook niet weg? Nee, natuurlijk niet. Nee, dat is nou ja, er zijn collega-politici van u die meteen roepen, nou moet Adema weg. Ja, dat is zo'n dingetje vanuit de oppositie natuurlijk, om dat heel snel te roepen. Maar we hebben natuurlijk een minister die een enorme opdracht heeft om de uitdagingen waarvoor we staan, wat ik zei, op het gebied van schoon water, schone lucht, de natuur, de toekomst van de boeren. Ja. Dat is geen klein bier. Dat is al tientallen jaren eigenlijk een beetje voor ons uitgeschoven. Ja. En het vorige kabinet had al gezegd, die landbouw zoals die nu is, die moeten we verbeteren. Ja. Dus het moet wel echt gaan gebeuren. En hij heeft een enorme opgave. Ja, nou was u een van de mensen die altijd vooraan stond met de mededeling: we hebben geen tijd te verliezen. Nu ligt de bal weer bij het kabinet. Heeft het kabinet nog tijd te verliezen? Heel weinig, want echt, die natuur die wacht niet. Het water is nog niet schoner geworden. We zien allemaal hoe droog het wordt. Dus die tijd die hebben we eigenlijk niet meer. Ja. En het is dus echt noodzakelijk dat er nu wel vaart wordt gemaakt. Ja. Het kabinet heeft gezegd, als ze er in de polder niet uitkomen, dan komen we zelf met maatregelen. Ik zei al in het begin van dit programma, Adema heeft meerdere malen gezegd, ik heb een plan B in mijn binnenzak. Moet hij snel met dat plan B komen nu? Nou, zullen we hem eerst even een weekendje vrij gunnen? Want, vanaf maandag dan? Nou, ik zeg wel, vanaf maandag aan de slag met je collega's in het kabinet. Hè, want het gaat ook om klimaat. Dat is Rob Jette van D66. Ja. Dat is Harbers van de VVD. Dat is Van der Wal die voor de natuur moet zorgen. Harbers, die water. Dus het is met elkaar de schouders eronder. Ja, maar goed, Adema heeft al gezegd, ik heb een plan B. Ja, nou, dat ken ik eerlijk gezegd niet. Wilt u dat zo snel mogelijk van hem weten? Nou, er schijnt een debat aan te komen. En dan gaan we natuurlijk wel vragen. God, van wat heeft u in uw binnenzak? Ja. Het kan ook zijn dat u zegt van tevoren, ik wil voordat dat debat plaatsvindt plan B van u zien. Ja, dat kunnen we natuurlijk. Je kunt altijd alles vragen. Nou, daar bent u normaal gesproken niet al te bescheiden in. Dus dat kunt u in dit geval ook doen. Nou, waar ik vooral ook echt nieuwsgierig naar ben, want we hebben natuurlijk wel wat gehoord en we zijn ook wel bijgepraat af en toe door Adema over hoe het in het landbouwakkoord gaat. Maar wat staat er in dat landbouwakkoord zelf? Want ik denk dat daar al een basis is gelegd voor die maatregelen die het kabinet nu kan gaan nemen. Juist, dus uw CDA-collega Dirk Boswijk heeft geroepen, ik wil inzage in dat conceptakkoord, u ook dus? Zeker, en dat is heel belangrijk, want het is er niet voor niets. Ik had ook het idee dat er toch wel een paar dingen in stonden waar je echt wat aan hebt, waardoor je bijvoorbeeld het aantal dieren, verschillende opties om het aantal dieren in Nederland in overeenstemming te brengen of met wat ze met z'n allen kunnen dragen. Ja, nou, het aantal koeien per hectare, dat is een van de struikelblokken geweest, als ik goed ben geïnformeerd. Bijvoorbeeld. Dat is een van de punten waar u nogal scherp aan hebt vastgehouden. Houden? Nou ja, kijk, D66 is een partij die altijd wel voorstellen heeft gedaan over hoe wij het zien. Ja, de halvering van de veestapel, dat kwam uit uw mond. Nou, in ieder geval van varkens en kippen en dan van koeien ook een substantiële vermindering. Want we hebben natuurlijk een land met ongelooflijk veel dieren. Ja. Dus ja, daar zullen we iets aan moeten doen. En daar is nu wel ook draagvlak voor gekomen, heb ik het idee. Nou ja, niet bij LTO, want als dat een van de redenen is waarom zij van tafel zijn weggelopen, kun je ook zeggen, dan hebt u met uw eigen standpunt de zaak ook niet geholpen. Nou, het is altijd heel makkelijk om te zeggen van, de standpunten waren heel helder. D66 kun je nooit verwijten dat we niet een helder standpunt hebben ingenomen. Nee, maar dat standpunt ook stond een akkoord in de weg, althans in de ogen van LTO. We zijn ook de partij die zegt, vanuit dat standpunt ga je samenwerken. Ga je zoeken naar draagvlak. Ja. Want dan weet je tenminste met wie je om de tafel zit. Ja. En dan kom je ergens in het midden uit en dan sluit je ook een compromis. Ja. Het compromis hang je niet boven je bed, maar dat is wel weer een belangrijke stap op weg naar je idealen. U bent gistermiddag bijgepraat op uw eigen kamer door de minister, samen met de andere leden van de coalitie. Wat zei de minister daar eigenlijk? Nou, het was een mooie bijeenkomst. Gebeurt vaker, hè. Je zit in een coalitie, dus dan geef je een opdracht in het coalitieakkoord. Klinkt een beetje saai, maar dan praat de minister ook af en toe gewoon bij van hoe staat het ervoor. Nou, heeft hij ook gisteren gedaan en dan gaf je wel aan. Ik ga er natuurlijk niet zoveel over zeggen, maar hij gaf wel aan dat het heel moeilijk zou worden. Ja. Ah, maar u was optimistisch, zei u net. Terwijl de minister dus gisteren al een winstwaarschuwing afgaf op het overleg, tijdens het overleg op uw kamer. Dit wordt een moeilijke zaak. Een winstwaarschuwing weet ik niet. Maar ik was wel een van degenen die echt zei van nou, dat ik er nog wel in geloofde. En de rest zat een beetje 50-50. Maar ja, ik dacht van dit moet toch, dit is toch te groot om te laten mislukken. Hebt u daar ook tegen hem gezegd, Piet, alles goed en wel, maar die GVE-norm, dus het aantal koeien per hectare, of een vergelijkbare maatregel, dan noemen we hem anders, die is voor ons wel heel belangrijk. Dus die moet je laten staan. Nou, wat wij hebben gezegd is, we hebben natuurlijk met elkaar een coalitieakkoord afgesproken, en waar D66 ook nog steeds helemaal achter staat. En dat wat eruit komt, leggen wij gewoon naast die afspraken. Ja, dus dit is een verkapte manier om ja te zeggen op de vraag. Nou, we hebben gisteren niet, en ik ga daar ook natuurlijk niets over zeggen van wat we daar nou wel of niet hebben besproken. We hebben niet maar gezegd, u kunt wel zeggen wat u zelf hebt gezegd, toch? Nee, het was gewoon een bijpraten. Ja. Waarin Adema gewoon de coalitiepartners meeneemt in de belangrijke dag die het gisteren was. Ja. Maar goed, hebt u daar dan zelf gezegd, wij houden vast, en ik wil dat jij dat ook doet, aan die aantal koeien per hectare? Dat is gisteren niet zo hard aan de orde geweest. Nee. Maar goed, dat is voor LTO wel een bepalend punt geweest. En LTO zegt, er waren van alles en nog wat aan, was van alles en nog wat aan intenties, maar boeren kunnen niet leven van intenties. Met andere woorden, weet u dan precies waar het is gesprongen? Nee, dat is juist het verbazingwekkende. En ik hoop dus dat Sjaak van der Tak ook nog even in kan bellen. Want ik ben wel nieuwsgierig waar het nou precies inhoudelijk op is geklapt. Juist, nou, we wachten op hem. Hij zit in die villa aan die hoofdtafel. Is, als het goed is, onderweg nu naar zijn kantoor. En daar staat een microfoon voor hem klaar. Dus als het allemaal op tijd nog lukt, dan horen we hem zo in deze uitzending. Maar ik wil toch even terug naar, laten we zeggen, de politieke realiteit nu. U zegt, het kabinet heeft eigenlijk geen tijd meer te verliezen. Moet dus snel met een oplossing komen. U wilt dat conceptakkoord zien, zodat u zelf ook kunt zien welke aanknoping punten daar in dat concept zaten, dan weet u ook waar het op is geklapt. En dat plan B, toch? Dat wilt u dan? Ik neem aan dat u daar als Kamerlid ook benieuwd naar bent. Ja, als het er is, dan ben ik daar zeker benieuwd naar. Ik heb het de minister niet horen zeggen, maar ik neem aan dat hij ook echt bedoelt van wat er in de. Misschien staat er in dat akkoord zelf wel een plan B. He, dus dat het kabinet al aangeeft van, nou ja, hier staan mooie intenties in, er staan doelen in, maar mochten we het niet gaan halen, dan gaan we de A en B en C doen. Ja. Dus dat kan me heel goed voorstellen. Dat heeft hij gezegd. En u hebt daar trouwens zelf ook op aangedrongen, vanwege de tijdsklem waarin we met z'n allen zitten. Het irriteerde u al dat dat landbouwoverleg er lang duurde en niet in maart al was afgelopen. Ja, Remkes had het oorspronkelijk over van nou, half februari moet dat landbouwakkoord. Ja, toen werd het maart, toen werd het april, toen werd het mei en nu is het medio juni en nu is het geklapt. Ja, en ik heb ook wel eens gezegd, ja, een landbouwakkoord betekent niet dat je moet praten tot de landbouwakkoord is. Nee. Want ja, dan praat je dus wel heel erg lang. Maar daarom is het zo ontzettend jammer dat het geklapt is. Want er is wel heel veel tijd in gaan zitten. Ja. Wilt u dan voor de zomer, voor het zomerreces, nog een plan van aanpak van de minister van Landbouw, hoe die dan dit probleem oplost, nu dat landbouwakkoord is geklapt? Ik weet niet of dat gaat lukken. Dat zou natuurlijk prachtig zijn als voor dat Prinsjesdag? Lukt. Maar ik denk gewoon dat ze wel deze zomer moeten gaan nemen om dan, voor Prinsjesdag vind ik eigenlijk helemaal niet zo raar om dan met een plan te komen. Ja, en nou heeft de LTO gezegd, nou, we willen misschien in het najaar wel een keer verder praten dan. Als het stof wat is gaan liggen, daar heeft de minister van gezegd, nou, daar voel ik mij niks meer voor, want dit is het moment waarop je met elkaar praat en dat heeft in het najaar geen zin meer. Bent u dat met hem eens? Nou, ik gun de minister even zijn eigen woorden op dit moment. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja. En dan zien we in het najaar maar weer. Maar uiteindelijk zul je er met elkaar over moeten gaan praten. Zo gaat het in Nederland en dat is ook prima. U zat gisteren in uw kamer dus ook met Dirk Boswijk aan tafel. Die vertegenwoordigt het CDA. En het CDA heeft telkens gezegd, wij gaan dat regeerakkoord nog openbreken op het gebied van stikstof. We willen heronderhandelen, maar we wachten op het landbouwakkoord en we wachten tot de provincies eruit zijn met hun besturen. Nou, er is geen landbouwakkoord meer. En de provincies, dat loopt ook niet op alle fronten even lekker, want het ene na het andere overleg klapt daar ook uit elkaar. Met andere woorden, hoeveel tijd geeft u het CDA nog om te gaan heronderhandelen? Nou ja, dat is een beetje de omgekeerde wereld. Het CDA heeft aangegeven, nou, we willen daar over gaan nadenken, met een alternatief komen. Ja. Daar hebben wij van gezegd, van nou, we zien het op dit moment niet. Maar ja, natuurlijk staan we daar open voor. En we wachten daarop. En het is aan het CDA om te kijken wanneer ze dat natuurlijk gaan doen. Ja. Dus u zegt eigenlijk, neem gewoon je tijd. Het wordt vanzelf 2025 en dan zijn er nieuwe verkiezingen. Nou, in 2025 hebben we een doel gesteld in de huidige stikstofwet. Ja. om dan al 40% van de natuurgebieden onder in een goede staat te hebben. Ja. Dus we zullen, los van alle politieke zaken, zullen we gewoon echt sowieso heel hard aan de slag moeten om die natuur in een betere staat te krijgen en om achteruitgang te voorkomen. Er is ook nog een andere variant. Want die hoofdtafel is er nog. Er zit geen boer meer aan tafel, behalve een paar bioboeren. Maar de rest is weggelopen. Dat je zegt, nou, dan gaan we een akkoord sluiten met degene die nog aan tafel zitten. Ja, ik zie dat niet gebeuren vanochtend. Ze zitten nog aan tafel, denk ik, dat weet ik niet. Maar ze zitten nog aan tafel, dus ik sluit het niet uit. Het zou natuurlijk mooi zijn, maar ik denk dat het eerst nu... Het is natuurlijk een hele belangrijke gesprekspartner. En ik kan me voorstellen dat de rest nu ook zegt van, nou, we gaan eventjes een time-out nemen. Nog even terug naar het overleg op uw kamer gisteren. Was dat het toonbeeld van de nieuwe bestuurscultuur? Nou ja, dat je met elkaar overlegt. En was in ieder geval. Het is, mijn kamer is geen achterkamertje te noemen. Want er zat een glazen wand en er stonden allerlei journalisten voor. Die dachten dat er ongelooflijk belangrijke deals werden gesloten. Ja. Maar we werden gewoon even bijgepraat. Nou ja, dat dacht Jesse Klaver ook. En die heeft daar bezwaar tegen gemaakt. En die zegt tot zover de nieuwe bestuurscultuur. Als je iets te melden hebt aan de Kamer, doe het dan aan de hele Kamer en ook aan mij. Nou, ik neem aan dat ook de oppositie wordt meegenomen in de stappen die wordt gezet. Maar het is heel gewoon om dat ook in een coalitie te doen. Zo gaat dat. Ja. Goed, even terug naar dat plan B, want dat is nu toch aan de orde. Het kabinet moet nu zelf met maatregelen komen. Wat zou er wat u betreft in dat plan B moeten staan? Nou, in het coalitieakkoord hebben we een hele belangrijke afspraak gemaakt over de toekomst van de landbouw. En dat is een landbouw waar je, kringlooplandbouw, waarbij je eigenlijk geen eten meer geeft aan dieren, dat mensen ook kunnen eten. Want in het huidige landbouwsysteem geven we heel veel mais en soja, daar kappen we ook nog regenwouden voor, aan onze dieren. Ja. En dat betekent dat je eigenlijk om 10 miljard mensen te voeden, heb je dan 3 aardbollen nodig. Nou, iedereen die kan tellen, dat hebben we niet. Nee. Dus het is een hele belangrijke opgave om stappen te zetten naar die kringlooplandbouw. Want als we dat als eerste in de wereld gaan doen, dan hebben we een model, ja, waarbij we, nou ja, echt die natuur kunnen redden, ook elders op de aarde. Ja. En 10 miljard mensen kunnen voeden. Ja, maar daar hangt iets mee samen. Namelijk bijvoorbeeld hoeveel koeien er dan op een bepaald perceel mogen staan. En volgens de laatste rekenmethode die ik heb gezien, zit die zogenoemde GVE-norm nu op 2,86 koeien. Dus een kleine 3 koeien per hectare. Is dat wat u betreft een heilig getal waar je niet aan mag morrelen? Nou, er zijn eigenlijk 2 soorten maatregelen. Je hebt maatregelen die, zeg maar, in het huidige systeem waarin we heel veel koeien en andere dieren houden op een hele kleine oppervlakte, om dat een beetje terug te dringen. Hmm. Dat is 1. Wat nog interessanter is als je echt gaat zeggen, nou, koeien zijn natuurlijk prachtige dieren in ons voedselsysteem als je ze houdt op graslanden, op gronden waar niks anders groeit dan gras. Dus dat gaat nog weer een stapje verder. Daarom is die graslandnorm, dat is eigenlijk een uitwerking van die koeiennorm die je net zei, ja, is zo belangrijk. Dus je gaat zorgen dat je al de maatregelen die je neemt, dat die langzaam richting die kringlooplandbouw gaan. Ja. Maar tegelijkertijd moet je maatregelen nemen om de huidige druk er een beetje af te halen bij de huidige dieraantallen. En dan zeggen de boeren, dan gaat ons verdienmodel eraan. Dan moeten we dus beduidend duurder gaan produceren dan de landen om ons heen. Dat raakt onze exportpositie. En bovendien, en dan komen we bij de intenties van het kabinet, zoals ik het heb begrepen. Ze hebben wel beloofd van alles en nog wat te doen aan compensatie, maar harde getallen zijn dan klaarblijkelijk niet genoemd. Hoewel de Telegraaf eerder schreef dat er bedragen rondgaan van tussen de 12 en de 16 miljard voor een langdurige compensatie van boeren die dus minder dieren op hun percelen mogen houden. Kloppen die getallen eigenlijk? Nou, die getallen herken ik niet. Oh. Wat we wel eens wat vergeten, bij dat landbouwakkoord zaten ook partijen aan tafel. We hebben ze niet zoveel over gehoord, maar dat zijn de supermarkten, de verwerkende industrie. Ja, natuurorganisaties zaten er ook. Natuurorganisaties niet zoveel, maar er zat er wel eentje. En die supermarkten en die keten, die zullen uiteindelijk die verandering daar markt bij moeten vinden. Maar dat hebben ze beloofd te gaan doen. Daarom zeggen die supermarkten ook, ik begrijp eigenlijk niet zo goed dat LTO is weggelopen, want wij hebben juist beloofd om die boeren meer te gaan betalen voor hun producten en we willen juist minder importeren en dichter bij huis gaan produceren. Nou, dat is toch koren op uw molen, zou ik zeggen. Nou zeker, want dat was natuurlijk winst van dit akkoord. Dat supermarkten en ook verwerkende industrie bereid zijn om een eerlijke prijs te betalen aan de boer. Hmm. Want daar begint ook die verduurzaming. Ja. Als een boer het idee heeft van ja, ik moet het allemaal maar doen en ik krijg dezelfde prijs, ja, dan krijg je die weerstand. Ja. Dus dat is ook de reden in datzelfde coalitieakkoord dat we hebben gezegd, die verandering naar die kringlooplandbouw, die begint bij die verwerkende industrie en de retail. Die moeten gewoon een beter verdienmodel gaan organiseren. Maar hoeveel geld zou u willen reserveren dan voor langdurige compensatie voor boeren? Je kunt in een overgangssituatie kun je wel zeggen, nou, we gaan biologische boeren gaan we steunen, want die hebben een tijdelijke terugval. Of we gaan tijdelijk iets doen. Maar je zult uiteindelijk ga je boeren geen niet met belastinggeld tot een lengte van jaren ondersteunen. Maar dat is wel wat ze onzin. Vragen. Maar dat is wel wat ze vragen. Sterker nog, de boeren zeggen, en dan heb ik het nu in dit geval over Farmers Defence Force, die zeggen, ja, als dit soort plannen doorgaan, dus als het kabinet op eigen houtje dit soort maatregelen neemt, ja, dan krijgen ze met ons te maken zoals ze ons nog nooit hebben gezien. Wat is uw reactie daarop eigenlijk? Nou, dat is volstrekt onaanvaardbaar. Want, kijk, laten we even wel wezen, dat hele grote bedrag wat de belastingbetaler nu heeft vrijgemaakt. Hè? Hoe je het ook precies gaat besteden, maar die 25 miljard. Dat is echt veel geld. Zelfs zoveel geld is de belastingbetaler nog nooit bereid geweest om te investeren in de toekomst van onze kinderen, de natuur, de boeren enzovoort. Dan hebt u het inclusief stikstof, hè? Dat is ook stikstof. Dat is het stikstoffonds, natuurlijk, het totale fonds. Waar nog overigens 24,3 van over is. Hè? Miljard. 24,3. Ja. Hoop geld. Ja. He, en dat gaat dus, stikstof gaat over de natuur. Gaat over het schone water. Ja. Het gaat over klimaat. Ja. En dat zijn de zaken waarvan wij als belastingbetalers, als kabinet, als D66 zeggen we, dat is de uitgestoken hand aan de boeren. Om in die overgang naar die kringlooplandbouw, om dan zaken op te vangen om tot een duurzame landbouw te komen. Ja. Nou, dat is iets wat je samen moet doen. En ik vind het echt te prijzen voor de supermarkten en de ketens dat ze bereid zijn om hun nek uit te steken. Maar dan nu even naar de realiteit van vandaag. Dus na het klappen van dat landbouwakkoord. Nou, ze zitten volgens mij nog steeds om de tafel. Dus wie weet praten ze alsnog wel door. De wonderen zou de wereld nog niet uit zijn. Je weet het maar nooit. Maar goed, mooi zijn. Laten we even vasthouden aan de mededeling van LTO gisteravond. Dan heb je dus een landbouwakkoord dat nodig was voor de toekomst van de boeren. En je hebt het stikstoffonds dat nodig was voor de korte termijn om daar rigoureus in te grijpen in die boerenstand om de stikstofuitstoot en depositie aan te kunnen pakken. Die twee gingen hand in hand. Nou, één hand is nu geamputeerd, voorlopig. De andere hand, dat stikstoffonds, dat is ook nog steeds niet open, want de wet die dat mogelijk moet maken is nog niet door de Eerste Kamer. En de vraag is of daar überhaupt een meerderheid voor is. Met andere woorden, komen we hier deze kabinetsperiode überhaupt wel uit? Ja, natuurlijk. Want dat stikstoffonds gaat er gewoon komen. En er wordt ook al gewerkt alsof dat er is. Dus daar gaat met voorschotten enzovoort. Dat geld kan worden uitgegeven. Juist. Die piekbelastingsregeling die gaat nu open. Ja. Ik hoorde vanochtend dat al 18.000 boeren hebben doorgerekend. Ja. Die gaan natuurlijk niet allemaal meedoen. Maar die hebben doorgerekend van wat betekent dat voor mij. Ja. Dus er is echt belangstelling voor. Ja. Dus daar gaat gewoon wat gebeuren. Ja. Tegelijkertijd was het mooi geweest als een landbouwakkoord er zou zijn geweest. Maar goed, dat is er dus niet. We hebben overigens inmiddels contact met Sjaak van der Tak. Die zit in de auto en die is net vertrokken bij die hoofdtafel waar die toelichting heeft gegeven. Hoe groot was de grafstemming daar, meneer van der Tak? Goedemorgen. Voor alle mensen aan de tafel, inclusief voor ons, grote teleurstelling. Juist. Wat waren daar heb ik ook respect voor. Wat waren nu precies de intenties die niet hard genoeg op papier kwamen wat u betreft? Er sprake is van die doelen met betrekking tot natuur, water, klimaat, dierwaardige veehouderij, die zien wij zeker. En het belangrijkste element is dat er geen parameters zijn om bedrijfseconomisch op het boerenerf dat te kunnen meemaken. Die lagen er na vorige week, waarvan wij dachten dat het vorige week wel zou slagen, die lagen er gisteren echter niet. Dus... En dat heeft betekend dat wij zien dat is mislukt. Ja. Helaas, en daar baal ik van. Ja, maar goed, dat hebt u eerder gezegd. Als ik het u goed begrijp dus, lagen er geen concrete bedragen op tafel voor de compensatie van de inkomensderving van de boeren. Begrijp ik dat goed? Is zo. En ook niet een perspectief die daaruit voortvloeit, waardoor boeren ook toekomstgericht kunnen investeren, mogelijk kunnen innoveren, mogelijk kunnen omschakelen, mogelijk als het ware ook weer de bedrijf naar de opvolger, de jonge boer, kunnen doen. Ja. Of degene die wil stoppen, dat die inderdaad goed kan stoppen. En dat het kan zijn dat de blijvers als zodanig wel dat perspectief houden. En dat heeft mij tot namens LTO, maar ook het LTO-bestuur, tot deze hele... En daar niet lichtzinnig. En daar baal ik van. Ja, dat hebt u nu meerdere malen gezegd. Dus, maar om het nog even vast te stellen... er lag dus geen rond geldbedrag vanuit de kant van het kabinet... voor de compensatie van de boeren op tafel. En dat was voor u de doorslaggevende reden om weg te gaan? Dat is niet alleen de doorslaggevende reden. Het gaat hier, en die woorden mis ik in jouw betoog... die gaat over de toekomstgerichtheid... dat er een robuust verdienmodel voor boeren mogelijk is... om samen met deze stapeling van natuur, water en klimaat... doelen ook daadwerkelijk op het boeren erg vorm te geven... Ja. Maar dat hun producten als zodanig in die verduurzamingsslag... ook daadwerkelijk betaald. En dat leidt tot een robuust inkomen op het boerenerf. Juist. Nou wil het CDA het conceptakkoord zien. D66 ook, zegt Tjeerd de Groot zojuist in deze uitzending. Bent u daar oké mee? Kan dat naar buiten? Ik versta u op dit moment heel even slecht. Nou, het conceptakkoord dat op tafel lag... waar u dus weigerde uw handtekening onder te zetten... het CDA en D66 willen dat conceptakoord graag zien. Hebt u daar bezwaar tegen? Daar ben ik het met CDA en D66 mee eens. Wij hebben gisteren een concept, een landbouwakkoord... als zodanig met elkaar besproken, met 15 punten... die nog opgelost moeten worden. Ja. En dat conceptakkoord mag van ons zeker naar buiten. Goed, slotvraag. U hebt gezegd, ik wil wel verder praten in het najaar. Adema heeft gezegd, nou nee, dat hoeft dan niet meer... als het naar de maaltijd is, nu of nooit. Is het een definitieve punt achter een akkoord dat nooit gekomen is? Het belangrijkste is dat we vooruit moeten zien, eerst vandaag... Ja. De teleurstelling met z'n allen ervaren. Ja. En het tweede element is, en dat is triest voor de duidelijkheid op het boerenerf. Ja. En tegelijkertijd is het noodzakelijk om ook weer even na die rust te nemen om de... Ja. Goed, de deur blijft ergens op een kier staan. Heren, allebei hartelijk dank. Hier Patrick Lodiers. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1, podcast. Hey, je moet altijd de ander framen voordat jij geframed wordt. Beeldvorming is in Politiek Den Haag, of we dat nou leuk vinden of niet, misschien wel belangrijker dan ooit. We weten allemaal, er zijn mensen die het doen en het er niet over hebben. En er zijn mensen die het er heel veel over hebben en het niet doen. In podcast De Spindokters ontrafel ik, Thijs van der Brink, samen met voormalig politiek adviseur Julia Wouters en oud-campagnestrateeg Raymond Mens, de politieke spins en frames. Je bent ons aan het overtuigen dat het verstandig was om Rutte om daar te gaan zitten. Luister De Spindokters, een podcast van de EO voor NPO Radio 1. Ook daar zit een enorme hoeveelheid spin in. De Spindokters. Wie luistert, weet meer. Ster. Disney's Aida. Het tijdloze liefdesverhaal. Dat laat zien wat de kracht van liefde doet. En je recht in het hart raakt. Met de bekroonde muziek door Elton John en Tim Rice. Nu te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. AIDAthemusical.nl. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus wat je ook van plan bent met je auto deze zomer... volgeladen richting de zon of met mountainbikes achterop de natuur in... het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious. About fun. Stel, je moet je land uit. Je komt hier en kent niemand. Hoe vind je dan je weg? Vluchtelingen een goede start geven is onbetaalbaar. Deel je talent met een vluchteling in je buurt. Word vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk. Kijk op vluchtelingenwerk.nl. Is jouw Suzuki al zomer klaar? Plan een volledige onderhoudsbeurt op suzuki.nl en krijg gratis pechhulp. Waar je ook bent, wie er ook rijdt. Want het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. Vluchtelingen een goede start geven is onbetaalbaar. Word vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk. De nieuwe Nicky French, Heeft iemand Charlotte Salter gezien, is een bloedstollende thriller waarin oude en nieuwe politiezaken verstrengeld raken. De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. Beste zorgmanager, heb jij je vakantieplanning al op orde? De zomer is dichterbij dan je denkt. Zorgwerk verbindt je graag aan onze 70.000 flexibele zorgprofessionals. Regel het vandaag nog en gun jezelf en je team een welverdiende vakantie. Zorgwerk maakt je dag. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile.